Kapitola 6. Přípravy. Sandatinová, Dylan Kohlová, Turgan Sugal a... Ano, dokonce i tlustý otah. Zejména tlustý otah. Všechny prvky byly na svých místech. První, co jsem udělal, bylo, že jsem zašel do jednoho obchodu a nakoupil jsem plnou náruč elektrických rýsovacích tabulek. Měl jsem před sebou spoustu kreslení a plánování, na které jsem se potřeboval fakticky podívat, nechtěl jsem ale, aby se dochovaly nějaké stopy. Žádné nevinné kousky papíru, žádné mimovolné čmáranice, které by mě mohly prozradit. Věděl jsem, že až dosáhnu svého cíle, budu muset zůstat bezpečně ukrytý. Bude to absolutně skvělá finta a bude fungovat, jenže lidé na vyšších funkcích, vysoko nad Kamgirtem, v tom všem budou někde cítit podraz, už jen proto, že to budou lidé stejného ražení jako já a na něco takového budou mít nos. Bude jim jasné, že to, k čemu došlo, bylo uměle narafičeno a už v okamžiku, kdy dovolí Kamgirta odvést a uložit někam k ledu, začnou hledat toho, kdo to všechno spískal. Kamgirta nepustí k vodě proto, že by věřili v jeho vinu, ale proto, že byl tak nedbalý a dovolil, aby ho někdo podvedl takovým špinavým trikem. Prakticky stejné slabiny zdejšího systému využila i Dylan, když se vymanila z pout mateřství a využila k tomu drogy, o které většina lidí v životě neslyšela a v jejíž existenci ani nevěřila. Já sám jsem k podobným přípravkům neměl přístup a i kdybych se k nějakým mohl dostat, nebyli tím, o co jsem měl zájem. Každou státem kontrolovanou látku, zejména látku pocházející z jiné planety, mohla skupina důkladných vyšetřovatelů vystopovat k jejímu zdroji. Klíčovou složkou plánu, který začal pomalu nabývat definitivní podobu, byla skutečnost, že i kdyby přišli na to, jak jsem to provedl, zamítli by takové vysvětlení, protože by vypadalo příliš absurdně. Právě to se mi na něm líbilo. Současně s tím, jak mi Sugal dodával to, co jsem potřeboval vědět, informace o nočních směnách v určitých částech firmy Tooker, různé rutinní podnikové transferové kódy a fakta o jistých základních modelech počítačů, které Tooker dodával oficiálním institucím jednotlivých obvodů, jsem sám začal uzavírat svoje nenápadné rekrutování spolupracovníků. Tohle nebyla akce, kterou bych dokázal zvládnout sám, přestože by mi to tak bylo víc vyhovovalo. Jenže to, co se muselo udělat ve velice krátkém čase, bylo příliš složité a rozložené na příliš mnoho míst, aby na to stačil jediný člověk. Navíc jsem chtěl vyloučit jakékoliv riziko zásahu nějaké třetí strany, kterou by pak bylo nutno eliminovat, takže jsem musel zajistit, že budou podanou vymezenou dobu všichni v příslušné oblasti pod kontrolou. To byl nesnadný úkol. Měl jsem však v rukávu pár věcí, které jsem mohl nabídnout, a také pár zainteresovaných stran, kterým jsem je mohl nabídnout. Tou dobou už jsem měl poměrně dobrou představu o Dylanině charakteru a byl jsem si jistý, že dokáže udržet klid ve svém okolí i sama v sobě a že má dostatek odvahy, aby splnila přidělený úkol. Problémem byla Sanda. Byla už v 8. měsíci, prakticky se nemohla volně pohybovat a její život v té klášterní izolaci jsem neměl možnost ovlivnit. Samozřejmě jsem nepochyboval o tom, že se k mému plánu připojí, musel jsem se ale spolehnout na Dylanino ujištění, že o něm nebude před nikým mluvit. Nejdřív jsem se rozhodl kontaktovat Dylan, prostě proto, že jsem potřeboval její definitivní názor na svůj těhotný, potenciálně slabý článek. Musel jsem si ovšem počkat až na víkend, než jsem se za ní rozjel, protože jsem potřeboval čas, abych si promyslel informace, které mi opatřil Sugal. Kromě toho po celém dni, stráveném pronásledováním borků nebo alespoň jejich vyhlížením a následným úklidem a kontrolou svého člunu, nebyla Dylan po večerech společnicí, která by právě sršela nápady. V jistém smyslu jsme se k sobě vlastně vůbec nehodili, každý, kdo s radostí vstával za svítání a dával se do práce, byl podle mých měřítek poněkud výstřední a nepochopitelný. Zařídil jsem to tak, že jsme se sešli v jistém malém baru ve městě, protože mi záleželo na tom, aby u toho nebyla Sanda. Už dřív jsme se několikrát setkali na podobných místech, jen abychom učinili zadost společenské zdvořilosti a při poslední příležitosti jsme jí zatraceně učinili zadost. Tahle schůzka však měla být trochu jiná. Byla to ovšem velice přitažlivá žena a její přitažlivost se ještě stupňovala, když se oblékla na večer strávený ve městě místo na den strávený na moři. Objednali jsme si večeři a většinu času, kdy jsme na ni čekali, jsme utratili tlacháním o nedůležitých věcech. Potom jsme se najedli a stavili se v jednom malém kabaretu, kde jsme chvíli popíjeli a tančili. Když se večer chýlil k závěru, stejně jako při oné předchozí příležitosti jsme zašli k ní domů, tentokrát jsem ale měl na programu ještě něco dalšího. Když jsme tam spolu leželi a odpočívali, usoudil jsem, že nastal ten pravý okamžik a konečně jsem přišel k věci. Vlastně s tím začala ona sama. Připadáš mi nějaký duchem nepřítomný, jako bys myslel na něco úplně jiného, poznamenala. Něco se ti stalo. Nebo jsem to snad zavinila já. Ale ne, nic se mi nestalo, ujistil se mi. Máš ale pravdu, Dylan, myslím, že je na čase, abych ti nalil čistého vína a doufám, že tě znám natolik dobře, abych ti mohl věřit. Posadila se a zadívala se na mne s napůl zmateným a napůl napjatým výrazem. Dylan, už jsme se spolu navzájem poměrně dobře seznámili. Myslím, že jeden druhého v jistém smyslu doplňujeme. A myslím taky, že jsme k sobě byli docela upřímní. Co o mě ale vlastně víš? Jmenuješ se Quince Ham, pracuješ jako počítačový programátor pro Tokera a pocházíš z vnějšího světa, odpověděla. A procestoval si obrovskou část celé galaxie. Organizoval si nakládky přepravních kosmických lodí. A podle toho, co mi říkali někteří moji přátelé, se tvoje křestní jméno na civilizovaných světech dává ženám. A co má být? Chceš mi snad říct, že jsi kdysi byl ženou? Záleží na tom. Máš pravdu, přiletěl jsem sem v ženském těle, připustil jsem a pak jsem dal všechno v sázku. Jenže jsem se v tom těle nenarodil. Bylo to tělo Quince Hangové, jenže já nejsem Quince Hangová. Alespoň ne ta původní Quince Hangová. Myslela jsem, že něčeho takového jsou schopni jenom Kerberané. Jde o odlišný proces, který je v podstatě založen na mechanickém principu. Nebyl jsem ale zločinec a s nakládkou lodí jsem neměl nic společného. Upřeně na mne zírala, fascinovaná, ale ani trochu znepokojená. No a? Co si tedy zač a se zživil? Zabíjel jsem lidi, kterých se Konfederace chtěla zbavit, prozradil jsem jí. Šel jsem po jejich stopách a když jsem je našel, zabil jsem je. Ostře se nadechla, jinak však nedala najevo žádnou reakci. Po chvíli se zeptala a sem tě taky poslali, abys někoho zabil. Ano, přikývl jsem. Je to ale někdo, kdo si to zaslouží a protože tady stejně musím zůstat až do smrti jako všichni ostatní, je to důležité. Pokud svůj úkol nesplním, pokusí se mě možná zavraždit, na tom ale nezáleží. Jsem si poměrně jistý, že se jim to nepodaří a to, o co jim jde, je zároveň i mým cílem. Koho máš zabít? Vyptávala se. Vaganta Laroa. Uznale zahvízdla. Jdou na to pěkně od podlahy, co? A ty ostatně taky. To aspoň vysvětluje, proč ses tak zajímal o Laroův ostrov. Přikývl jsem. Já ho doopravdy zabiju, Dylan. Nic na světě není jistější než tohle, i když budu napřed muset udělat spoustu věcí, takže uplyne ještě hodně času, než se k tomu dostanu. Určitě k tomu ale dojde. Nikdo není nezranitelný, dokonce ani já ne. Máš proto nějaký zvláštní důvod. Problémy. Jak to tak vypadá, Laroa a ostatní vládci Diamantu uzavřeli dohodu s nějakými mimozemšťany a slíbili, že jim pomůžou porazit Konfederaci. Nemám v podstatě žádný důvod, proč bych měl mít Konfederaci nějak zvlášť rád, zatraceně mi ale záleží na lidské rase. Tihle. Mimozemšťané. Jak vypadají? To nevíme, přiznal jsem. Víme o nich jen to, že nejsou humanoidní, takže v žádném případě nemůžou svou špinavou práci obstarávat sami. To je taky důvod, proč si najali 4 vládce Diamantu. Ti si určitě představují, že se pomstí Konfederaci a zároveň si zajistí místo na straně vítězů, co ale mají v plánu ti mimozemšťané, to nevíme. Může se klidně stát, že až rozdrtí Konfederaci, dojdou k závěru, že už nepotřebují ani nás. Naši lidé se o těch tvorech snaží zjistit maximum informací, ať už jsou kýmkoliv nebo čímkoliv. Jediným spojovacím článkem je ale Vardenův diamant. A jednou z možností, jak jim situaci alespoň trochu zkomplikovat, je eliminovat všechny 4 osoby, které momentálně funkci vládců zastávají. Mocenský zápas by narušil status quo, takže bychom získali trochu času a noví vládcové by možná se svými spojenci tak ochotně nespolupracovali a nevěřili by jim. Mně připadl Laro. Když teď ale vidím, jaký tady má zavedený pořádek, měl bych chuť ho zlikvidovat tak jako tak. Existují i lepší a svobodnější metody řízení státu, než je tahle, metody, které lidi nepřipravují o tolik sebeúcty. Stačí si vzpomenout na mateřství a bude ti jasné, jak to myslím. Nejsem si tak docela jistá, jestli úplně rozumím tomu poslednímu, všechno ostatní ale chápu, odpověděla. Myslím, že nikdo, dokonce ani čtyři vládci ne, nedokáže lidi jako jsem já přesvědčit, aby těm mimozemšťanům pomáhali. Neumím si je představit jinak než jako rasu zlomyslných a prohnaných borků. Možná ano, přikývl jsem. Třeba jsou ale naopak mnohem pohlednější, jenže na tom nezáleží. Nevíme nic kromě toho, že lidem se nepodobají ani trochu. A dokud nedostanu spoustu dalších přesvědčivých argumentů, ani nic jiného vědět nepotřebuju. My tady na Vardenově diamantu jim budeme vydáni na milost a nemilost, až nás už nebudou potřebovat. Civilizace, která dokáže cestovat kosmem a která je natolik mazaná, že si najme čtyři vládce diamantu, není civilizace, na kterou bych vsadil svoji budoucnost. Dylan mlčela a po chvíli si zapálila jeden z těch tlustých doutníků, za které vydávala značnou část svých příjmů. Konečně, zahalena závojem kouře, se tiše zeptala, Kvine. Proč to všechno vykládáš zrovna mě? Prvním krokem je získání vlivu. Potřebuju získat vysoce postavené vlivné přátele, kteří mě budou zásobovat informacemi. Dylan, kdo je majitelem tvého člunu? Hrojasail, samozřejmě. Proč? Kdo je prezidentem Hrojasailu? Nikdo. To už jsem ti přece říkala, přikývl jsem. A co kdybych se prezidentem Hrojasailu stal já? Co kdybych rozhodoval o platech, nakupoval lepší díly a novější zařízení, jen to nejlepší? O čem to pro boha mluvíš? Předpokládejme, že bychom Hrojasail řídili my, ty a já. Nebyla bys jen obyčejná kapitánka, kterou může kdejaký byrokrat připravit o práci, ale doopravdy bys rozhodovala. Šéfovala bys tady. Zajímalo by tě to. Pokračuj. Potřebuju tvou pomoc, abych to dokázal. Potřebuju tebe a ještě jednoho dalšího. Mám na mysli něco nezákonného, nikdo ale nepřijde o život a doufám, že nikdo ani neutrpí žádné zranění. To, co mám v plánu, bude sice vyžadovat trochu odvahy, já ale vím, že té máš dost. Byla bys k něčemu takovému ochotná? Zatraceně, nemám sebemenší ponětí, o čem to tu vlastně mluvíš. Chystám se zařídit, aby dostal prezident firmy to oker padáka. Chystám se ho totálně zdiskreditovat. V důsledku toho se jistí vysoce postavení funkcionáři posunou ještě výš a budou mi zavázáni. Dají mi Hrojasail, tučné bankovní konto a informace, které budu potřebovat. Chápeš, tohle že bys dokázal. Snadno, usmál jsem se. Pokud totiž v posledních třech letech nezměnili systém protipožární signalizace. Cože? Noc jsem strávil s Dylan a u snídaně jsme diskutovali o mém druhém problému. Pokud tě rychle nenapadne někdo, komu bych důvěřoval a komu bys v případě takovéhle operace mohla důvěřovat i ty, budeme potřebovat ještě Sandu, vysvětloval jsem jí. Sandě to myslí a má i kuráž, takže by na takový úkol podle mého názoru stačila. Můžeme se ale spolehnout, že o tom nikomu neřekne. Nedostanu se do Akebského domova, abych se přesvědčil, jak si počíná, když není s námi. Ty jsi tam kdysi byla. Co si o tom myslíš? Hodila by se na to, souhlasila. Je do tebe tak udělaná, že jsem to ještě v životě neviděla. Kdyby ale měla provést to, co navrhuješ, myslím, že to je pokušení, jakému by nedokázala odolat. V tu chvíli nás podtrhne. A co když jí slíbím, že ji později mateřství na dobro zbavím? Teď momentálně ji potřebuju mít tam, kde je. Potřebuju ten její účet osobních výdajů a potřebuju i její anonymitu. Až bude po všem, můžu ji dostat ven. Nejsem si jistá. Není snadné smířit se s příslibem něčeho pozdějšího a promarnit příležitost, která se ti nabízí hned teď. Myslím, že o tohle se dokážu postarat, ujistil jsem ji. Otázka je, jestli nás prozradí, jen aby se nám pomstila, když ji nalákám zpátky do jejího těla. To se nedá říct, odpověděla upřímně. Něco mi ale říká, že by to neudělala. Je do tebe zamilovaná až po uši. Zatraceně, když už o tom mluvíme, tak já jsem na tom stejně. Řekni mi, Kvine, nejsem pro tebe nic jiného než jen tohle. Někdo, kdo ti pomůže splněním tvého úkolu a komu zaplatíš a zapomeneš na něj. Uchopil se mi za ruku a pevně se mi stiskl. Ne, uklidňoval se mi jemně. Ne, jsi pro mě něco mnohem víc. A Sanda taky, usmála se. Hrozně ráda bych si tím byla jistá. Vážně hrozně ráda. Víš, někdo jako ty patří do trochu jiné ligy než já a do úplně jiné než Sanda. Narodil ses, vychovávali a školili tě pro tvou práci. Lidé ti důvěřují a nevědí proč. Svěřují se ti a nevědí proč. Ženské se do tebe zamilovávají a nevědí proč. Zajímalo by mě, jestli vůbec sám víš, co je na tobě opravdové. V minulosti, za starých časů, bys měla pravdu, přiznal jsem upřímně. Teď a tady už to ale neplatí a neplatí to ani pro mou budoucnost na Kerberu. Tohle je dnes můj domov. Můj stálý domov a můj život. Všechno se změnilo, Dylan, a já jsem se změnil taky. Podívej, tím, co jsem ti právě prozradil, jsem vlastně vložil svůj život do tvých rukou. To je ti snad jasné, ne? To asi je pravda, připustila a věnovala se zbytku své snídaně. Podle Dylaniny rady jsem se rozhodl, že si se Sandou nejdřív promluvím sám a potom ji nechám, aby to prohovořila s Dylan. Rozhodl jsem se také, že k ní nebudu stejně upřímný jako k Dylan, hlavně proto, že jsem si v jejím případě nebyl tak jistý, že dokáže držet jazyk za zuby. Dylan a já se chystáme pokusit o jistý velice riskantní podnik, vysvětloval jsem jí. V podstatě jde o to, že jsem vymyslel způsob, jak se stát prezidentem Hroja Sailu, pokud se nám podaří úspěšně obejít zákon. To ji zaujalo a přímo fascinovalo. Viděl jsem, jak se při pomyšlení na romantický aspekt celé té věci vnitru přímo rozechvěla. To bylo něco, co dělali lidé ze skutečného světa a ne matky z akebského domova. A teď, pokračoval jsem opatrně, než ti řeknu cokoliv dalšího, musím tě před něčím varovat. Tohle není žádná hra. Pokud ti prozradím ještě něco, vložím tím svůj i Dylanin život do tvých rukou, protože nás dají zabít, jestli se něco vynese ven, dokonce jestli pojmou i to sebemenší podezření. To znamená, že kromě nás dvou o tom nebudeš smět s nikým mluvit a že na sobě nebudeš smět dát najevo vzrušení, nebudeš ani smět naznačit, že přechováváš nějaké tajemství, protože tím bys nás odsoudila k smrti. Potřebujeme pomoc, ale obejdeme se bez ní, pokud myslíš, že bys to nezvládla. Je ti to jasné, přikývla. Máte strach, že si to nedokážu nechat pro sebe, co? Není v tom nic osobního, ty i Dylan jste mi ale vyprávěli, jak to v tomhle harému chodí, a řekl bych, že se podobá všem ostatním harémům v celé dosavadní historii. Prostě jen tak posedáváte, povídáte si, vyměňujete si různé klepy, znáte jedna druhou tak dobře, že si okamžitě všimnete, když se s někým zdá být něco v nepořádku a každá novinka se roznese rychlostí blesku. Buď naprosto upřímná, myslíš si, že by sis něco takového dokázala nechat pro sebe? Myslím, že bych to dokázala, odpověděla. Myslet nestačí. Musíš to vědět. Musíš si být absolutně jistá sama sebou, protože jinak toho okamžitě necháme a najdeme si někoho jiného. Jsem si jistá. Neudělala bych, nedokázala bych udělat nic, co by mohlo tobě nebo Dylan ublížit. Tak dobrá. Vážně tě k tomuhle podniku potřebujeme už jen kvůli tomu, co bys mi mohla říct hned teď. Absolvovala jsi nějaké ošetřovatelské kurzy, přikývla. To musíme všechny. Některé víc a jiné míň, mě to ale zaujalo. Dylan toho ovšem ví ještě víc než já. Dělala to delší dobu. Teď nepotřebuju nic jiného než pár základních informací, ujistil jsem ji. Nejdřív se chci zeptat, jestli tě už někdy někdo zhypnotizoval. No jistě, kývla. Hypnózy pravidelně používáme při porodech, protože nemáme k dispozici prakticky žádná anestetika. Jinak ale na Kerberu není moc lidí, kteří mají s hypnózou zkušenosti. To byla nesporně pravda. V hypnóze jste veškerou kontrolu nad svým tělem i nad tím, v jakém těle se probudíte, svěřovali do rukou jiného člověka a něco takového se nedělalo lehce. Alespoň tady ne. Tak dobrá, pokračoval jsem. Pojďme dál, Dylan mi říkala, že při určitých zvláštních příležitostech si některé z matek měnily těla, aby se ty, které byly v pokročilé fázi těhotenství, dostaly na chvíli ven. Jenom taková dočasná výpomoc. To je pravda. Není to obvyklé, ale každá z nás to už někdy udělala. Výborně. Napadá tě někdo, s kým by ses mohla vyměnit na celý den a celou noc? Na okamžik se zamyslela. Jo. Myslím, že bych o někom věděla. Marga by to snad udělala, i když by to pak měla u mě. Kdyby to bylo? Za 2 týdny. Od pátečního do sobotního večera nebo možná až do neděle do rána. Zařídím si to. Fajn. Jestli chceš, můžeš si o tom klidně promluvit taky s Dylan. Já budu mít celý týden napilno s tím, že si to budu zkoušet na sucho a budu zařizovat všechno potřebné. Na příští víkend připravím 1 nebo 2 malé testy, abych si ověřil, jestli nejsou ve firemním zabezpečovacím zařízení nějaké slabiny. A teď ještě 2 věci. Vylovil jsem z kapsy několik papírů a podal jsem jí je. Tázavě se na ně podívala. Co je to zač? Pamatuješ se na Otaha? A co je s ním? No, prodává pod rukou kromě zábavných pořadů i spoustu dalších zajímavých věciček, vysvětloval jsem. Kdybych za ním ale s tímhle přišel já, mohl bych tím vzbudit jeho podezření a kromě toho by bylo vidět, že peníze zmizely z mého účtu. Chtěl bych, abys ty sama, nebo někdo jiný, kdo se nebude na nic vyptávat a koho tím můžeš pověřit, zašla s těmihle papíry k Otahovi a požádala ho o přesně tyhle součástky. Řekni mu, že jsou to náhradní díly, které v Akebském domově potřebujete kvůli neplánované požární kontrole. Řekni mu, že musí přesně odpovídat specifikacím, protože je v domově nainstalované určité speciální zařízení. Kdyby se ještě na něco vyptával, dělej, že už nic víc nevíš, trvej ale na tom, že musí zajistit tyhle díly bez jakýchkoliv odchylek a náhrad. Podívala se na schémata a pak je otočila nejdřív jednou a pak druhou stranou nahoru. Nebude těžké předstírat, že tomu nerozumím. Co je to zač? Paměťové čipy pro počítač, sdělil jsem jí. Potřebuju je mít co nejdřív, nejpozději ale ode dneška za týden. Je ti to jasné, přikývla. On je vyrábí. Může je nechat vyrobit. Kolik bych za ně měla zaplatit? Říkala si, že máš prakticky neomezený úvěr. Proto jsem taky tolikrát dovolil, abys za mě zaplatila večeři. Budou drahé, protože ti je bude prodávat pod pultem. Možná 200 nebo 300 za kus. No páni. Zahvízdala. Je to na tebe moc. Ale ne, je to ale víc, než kolik jsem zvyklá za cokoliv platit. Ukáže se to na tvém osobním účtu. To ne. My žádné osobní účty nemáme. To je další z metod, kterými nás u sebe drží bez prostředků a těhotné. Platí se to z účtu domova. Sám pro sebe jsem kývl, potom jsem ji k sobě pevně přivinul a políbil ji. Poslyš, řekl jsem, až do dneška jsem si nikdy neuvědomil, jak může chlapovi těhotná ženská připadat v sexy. Bože můj, říkal jsem si v duchu, tenhle ujetý, šílený, totálně absurdní plán bude nakonec fungovat. Povězte mi něco o Nuraformu, vyzval jsem je, když jsme se v pátek večer sešli na člunu. Je to anestetikum, jedno z mála, které ve zdejších podmínkách funguje, odpověděla Dylan. Stačí si párkrát přičichnout a zhasneš jako svíčka asi tak na 20 minut, výměna těla ale pod jeho působením není možná. Proto je taky jeho používání schválené. Aplikuje se při velkých operacích a podobných příležitostech nebo při pracovních úrazech, když má někdo velké bolesti. Jeho distribuce je ale přísně kontrolovaná. Mají k němu přístup jen lékaři a zdravotnický personál. To není problém, odpověděl jsem. Ve firemní výdejně léků se nějaký najde a nebude těžké ho ukrást. Proč si dělat násilí? Ušklíbla se a vytáhla z kapsy malý magnetický klíček. Na člunech s sebou vždycky vozíme malou zásobu. Nejraději bych ji políbil a tak jsem to skutečně udělal. K čemu ti ale bude Nuraform? Zajímala se Sanda. Chci říct, že vyměnit tělo si s jeho pomocí nemůžeš a když s ním někoho pošleš do limbu, bude o tom vědět. Když budou spát, tak o tom vědět nebudou, odporoval jsem. Poslyšte, měli bychom přejít k dalším fázím téhle operace. Co ty čipy? Objednávku vzal, oznámila Sanda. I když jsem se s ním musela doopravdy handrkovat a pořádně jsem se přitom zapotila. Taky jsem si musela vypůjčit Maržino tělo, abych se k němu dostala, takže musím vážně přijít na něco, čím bych jí to oplatila. Jen vymysli, co by to mělo být a já to obstarám, ujistil se mi. Tak dobře, kdy je budeš mít? V úterý. Trval na tomhle termínu, ať jsem se jakkoliv snažila. Můžu si pro ně poslat někoho jiného, protože jsem zaplatila předem. V pořádku. Budu je potřebovat v úterý večer, takže se tam stavím a vyzdvihnu je. Vypadá to dobře, zatím jsme narazili na mnohem míň problémů, než jsem si představoval. Když děláte nějakou špinavou práci pro šéfa, dokážete občas úplné zázraky. Na všechny ty informace, které jsem od něj dostal, bych jinak potřeboval rok usilovné a riskantní práce. Pořád ještě si myslím, že ti přeskočilo a že celý ten plán je úplně šílený, prohlásila Dylan a zavrtěla hlavou. Je tak bláznivý a komplikovaný, že prostě absolutně nemůže fungovat. Myslíš si snad, že operace tohohle druhu jsou někdy snadné? Podívej se, prezident každé korporace, šéf každého syndikátu, ti všichni se do svých funkcí dostali díky tomu, že přesně ve vhodnou dobu udělali něco šíleného a křiváckého. A i v těchhle případech lidem, kteří to vyšetřují, musí být jasné, že si z nich někdo udělal legraci. Do 2 týdnů přijdou na to, jak to bylo narafičené, i když doufám, že nezjistí, kdo to udělal, protože v konečném důsledku na tom ani nic nezískám, ale naopak budu odstrčen do ústraní. Ne, na to správné řešení sice určitě přijdou, celý můj plán je ale natolik šílený, že mu sami nebudou ochotni věřit, a to jim zabrání hledat dál. A pokud jde o to, že je to komplikované, máš pravdu a já z toho nemám žádnou radost. Čím je něco komplikovanější, tím větší je pravděpodobnost, že se to nepovede. Alespoň jsem to ale zařídil tak, že prakticky až do konce z toho můžeme kdykoliv vycouvat, takže pokud se každý z nás správně zhostí svého úkolu, hrozí jen minimální riziko, že by nás chytili. S tím si nelamte hlavu, starejte se jen o to, co máte dělat vy. Mně to tedy starosti dělá, zabručela pesimisticky Dylan. Poslyšte, uděláme si teď generálku. Dívejte se na to obě takhle. Pokud budeme mít úspěch, tak ty, Dylan, budeš mít svůj vlastní člun, nebudeš nad sebou mít žádného nadřízeného a nebudeš mít žádné vážné starosti, budeš nezávislá a zabezpečená. A ty, Sando, to ti slibuju, pokud všechno půjde podle plánu, zbavíme tě toho tvého mateřského zaměstnání a uděláme to tak šikovně, že se nad tím nikdo ani v nejmenším nepozastaví. Jestli dokážeš být trpělivá a neunáhlíš se, možná, že za pár let budeme my 3 vládnout celé téhle zatracené planetě. Ani jedna z nich tomuhle tvrzení nevěřila, věřili ale ve mě a to stačilo. Obvykle to stačí. Až na to, že tentokrát jsem pro změnu nechtěl nikoho obalamutit, abych zajistil splnění své mise. Myslel jsem to naprosto vážně. No prosím, tak se podíváme, jak reagujete na hypnózu, řekl jsem. Sanda upadla do hypnotického tranzu rychle a snadno. Dylan trochu kladla odpor, čemuž jsem dokázal porozumět a sympatizoval s ní. Po dlouhém zápase byla člověkem, kterým chtěla být a dělala, co chtěla dělat. Hypnóza pro ní znamenala ohrožení. Bylo třeba dlouhého laskavého přesvědčování, než se mi konečně dovedl do stavu, kdy byla ochotna se podvolit. Pro Sandu celá tahle záležitost znamenala možnost romantického zážitku, při kterém neměla co ztratit, pokud nás ovšem neměli chytit přímo při činu. Dylan na rozdíl od ní mohla jen relativně málo co získat, přitom ale při mé operaci dávala v sázku všechno, co jí bylo drahé. Nedělala to doopravdy pro sebe, dělala to pro mne a já jsem to dobře věděl. Rutinní aspekty hypnózy jsem dobře znal z minulých operací a měl jsem s nimi i slušné zkušenosti. Využil jsem navíc počítačů firmy Tooker a provedl jsem rozsáhlý zdravotní výzkum, abych věděl, jak přesně si mám v téhle ošemetné situaci počínat. Nečekal jsem ovšem, že praktická realizace bude snadná. Skutečnost, že jsem tam v lodním salonu sám se 2 atraktivními ženami v hlubokém hypnotickém tranzu, ve mně vyvolávala jisté zvrácené sexuální vzrušení, tenhle pocit však za okamžik pominul. Byla to přece moje práce. V konfederaci existovaly drogy a přístroje, které by si s něčím takovým poradily mnohem líp. Těch prvních jsem však nemohl použít díky Vardenovu organismu a k těm druhým jsem neměl přístup. To byl také důvod, proč jsme se umění hypnózy vůbec učili. Nikdy nemáte k dispozici ty správné prostředky v okamžiku, kdy je doopravdy potřebujete. Zdálo se, že obě ve svých křeslech usnuli a já jsem nejdřív přistoupil k Dylan. Dylan, buď tak laskavá, poslouchej můj hlas a nic jiného, poslouchej mě a důvěřuj mi a udělej přesně to, co ti řeknu. Rozumíš? Ano. Znělo to ospale a nepřítomně. Odpověz upřímně na moje otázky, Dylan. Jistě, Byla bys ochotna zradit mě nebo moje poslání? Myslím, že ne. Dylan, proč jsi ochotná to udělat? Protože to chceš. Proč ti na tom ale tak záleží? Proč bys kvůli mě měla riskovat? Protože, ano, myslím, že tě miluju. Láska. Fascinující slovo a fascinující cit. Cit, kterého jsem mnohokrát v minulosti využil, kterému jsem ale sám dodnes úplně nerozuměl. A na Kerberu byla rozhodně láska obvykle pouhým abstraktním pojmem. Ty mě doopravdy miluješ, viď? Ano, velice mě miluješ. Hluboce a z celého srdce. Miluješ mě víc, než jsi kdy milovala koho jiného, víc, než miluješ sama sebe. Ano, klidně bys mi dokázala svěřit svoje tělo, dokonce i svůj život. Ano, a já bych ti mohl svěřit svoje tělo a svůj život. To bys mohl. Přešel jsem k Sandě a částečně jsem předchozí proces zopakoval. Zradila bys nás nebo naši misi? Ne, ujistila mě. Nikdy. Mluvila jsi o tom, co podnikáme, s někým v domově? Ne. Má tam někdo nějaké podezření, že jsi do něčeho zapletená? Nevyptával se tě někdo? Jedna nebo dvě holky? A co jsi jim řekla? Řekla jsem jim, že jsem se do tebe zamilovala a ty, že ses zamiloval do mě. Věřili ti a už se dál nevyptávali. Záviděli mi, prohlásila. V jednom kuse se mě na tebe vyptávají. A co jim o mě povídáš? Říkám jim, že jsi přišel z vnějších světů a že pracuješ pro toho Kera. A co ještě? Následující sdělení mě osobně víc než jen trochu uvedlo do rozpaků. Romantické fantazie, které si tahle osamělá a znuděná mladá dívka vykonstruovala, byly velice nápadité a sotva uvěřitelné a její představa o mé osobě jako o někom, kdo se prakticky podobal Bohu, se vymykala veškerým technikám, které jsem kdy studoval. Vyhovovalo to ovšem účelu, kterému to mělo sloužit. Ostatní dívky jistě chápaly, že jde o pouhé její fantazie a její nervozitu a vzrušení do značné míry připisovaly tomu, že se těšila na setkání se mnou. Její emocionální schémata byla jednodušší a zároveň složitější než Dylanina nebo kterékoliv jiné průměrné ženy. Dylan milovala skutečně a nefalšovaně, ale Sanda mě doslova zbožňovala. Konfederační agenti se rodí a jsou pěstováni pro svoji práci, takže jsou pro všechny úkoly, které je třeba splnit, tak ideální, jak to jen lze pomocí biologických a společenských věd zajistit. Když jsem ve své branži začínal jako úplný holobrádek, udivovalo mě, jak snadno lze lidmi manipulovat, jak tvárné jsou jejich emoce i jejich vůle, jen když se ve správném okamžiku vysloví ta správná slova a stisknou ta správná tlačítka. Bylo to něco, o čem jsem nikdy nijak hluboce nepřemýšlel, něco, co jsem zvládal téměř instinktivně. A udivovalo mě to dokonce i teď. Byly tu dvě ženy, které do mě byly zamilované a které pro mě byly ochotné riskovat krk a Bůh ví co ještě. Dokonce i když věděli, co jsem zač, jako to věděla Dylan, pokračovali ve spolupráci se mnou. A přece když jsem tu teď stál a obě si je prohlížel, pocítil jsem něco, co jsem ještě nikdy v životě doopravdy necítil, ozvala se ve mně účast, starost, opravdová náklonost a obavy o jejich další osud. Možná, pomyslel jsem si, i když jsem sám sobě docela nerozuměl, jsem i já schopen lásky. Práce však měla přednost. Před svým dalším krokem jsem napětím téměř nedýchal, protože bez něj by se celá moje operace zhroutila a musela by být odložena. A čas, vyměřený Turganu Sugalovi, se chýlil ke konci, takže jsem si musel pospíšit i já. Přikázal jsem jim oběma, aby otevřeli oči, vstali a stoupli si čelem ke mně. Potom jsem jim nařídil, aby se otočili čelem k sobě. Zapátrejte ve svém vlastním nitru, poradil jsem jim. Hledejte ve své mysli. Podívejte se, jak Vardenové ve vaší mysli vysílají signály, jak vás spolu obě spojují, jak spolu přímo z mysli do mysli komunikují. Nepřemýšlejte o ničem jiném, nesoustřeďte se na nic jiného, snažte se jen cítit a slyšet, jak spolu navazují kontakt a v duchu vás propojují. Cítíte to? Ano, odpověděli jednohlasně. Dylan, ty si přeješ být v Sandině těle. Toužíš potom víc než po čemkoliv jiném na celém světě. Je to nádherné tělo, vůbec se nepodobá tělu matky a je to ideální tělo, o jakém si odjakživa snila. Chceš, aby to tělo patřilo tobě? Vpluj do něj, Dylan. Stotožni se se Sandiným tělem. Sando, ty se tomu nebudeš vzpírat. Chceš si s Dylan vyměnit těla? Vpluješ do toho jejího stejně lehce, jako ona do tvého. A až se vaše těla vymění, obě se zase vrátíte zpátky, budete sedět ve svých křeslech a stále ještě budete v hlubokém hypnotickém spánku. V situaci, kdy byly obě zhypnotizované a řídily se obdrženými instrukcemi, výměna probíhala rychleji a bezproblémověji, než kdyby šlo o přirozenou metodu. To mi alespoň tvrdili počítače, přestože mě zároveň varovali, že jakmile k výměně dojde, bude její stabilizace vyžadovat dalších přibližně 10 minut. Ve skutečnosti platilo, že i když byla v této fázi z vědomého hlediska výměna kompletní, trvalo až dalších 72 hodin, než se plně stabilizovala, o to mi ale v tomto případě nešlo. Nechtěl jsem nic víc než mentální výměnu. Po necelých 10 minutách se obě ženy pohnuly a vyměnily si křesla. Dylan byla nyní Sandou a Sanda se proměnila v Dylan. Přistoupil jsem k nové Dylan. Dylan. Slyšíš mě? Ano. Tak mě dobře poslouchej. Za chviličku tě probudím, zůstaneš ale i nadále v hlubokém hypnotickém spánku, přestože budeš vzhůru. A až se probudíš, uděláš přesně to, co ti teď řeknu. Přestože autohypnózu jsem ovládal přímo mistrovsky a dopracoval jsem se dokonce tak daleko, že jsem byl schopen vycítit Vardeny ve svém vlastním těle, tohle byla záležitost poněkud příliš ošemetná na to, abych se spoléhal jen na svoje vlastní síly. Když se tedy Dylan probudila, dovolil jsem jí, aby zhypnotizovala mne a celý proces se opakoval tak, že jsem se přemístil do Dylanina starého těla a Sanda do mého. Potom jsme se všichni probudili, stále ještě v hypnotickém tranzu a měli jsme možnost porovnat si svoje zkušenosti, reakce a tak podobně. Zdálo se, že i v tom krátkém čase, který jsme měli k dispozici, byla možná kompletní vědomá kontrola a to mě uspokojovalo. Když jsme se pak vrátili zpět do svých vlastních těl, Dylan nejprve probrala k vědomí mě a pak jsem já probral k vědomí obě dívky a přidal jsem několik užitečných posthypnotických instrukcí. Jejich trvanlivost činila pouze 1 až 2 dny, byly to však instrukce toho typu, které sami sebe automaticky posilovaly a nutily je obě všechno si v duchu několikrát znovu a znovu opakovat. Šlo o pokročilou formu hypnózy s omezenou použitelností, ale velice užitečnou pro zapamatování dat a sklidnění nervů. Celé odpoledne jsme pak znovu a znovu probírali náš plán, dokud jsem si nebyl absolutně jistý, že všichni tři přesně víme, co máme v kterém okamžiku dělat. Sanda dostala povolení přespat na člunu pod podmínkou, že zůstane v bezpečném a uzavřeném prostředí, také ve vedení jejich organizace bylo několik nevyléčitelných romantiků, takže jsme si poslali do města pro vybranou večeři, kterou jsme spořádali na zadní palubě. Jedna věc mi nejde do hlavy, poznamenala Dylan. Zdá se mi, že jsi měl k dispozici všechny potřebné prvky, abys mohl takovýhle plán vymyslet. Co bylo vlastně dřív, ty prvky nebo plán? Zasmál jsem se. Samozřejmě, že jednotlivé prvky. Plán jsem musel uspůsobit tomu, čeho jsem schopen já sám a čeho jsou schopni moji přátelé, společníci a nejbližší partneři, totiž vy dvě. Bylo jen třeba správně definovat problém, když se objevil, tím myslím snahu o nenápadné vytlačení Sugala z jeho funkce a potom dát dohromady všechno, co jsem měl k dispozici, plus všechno, co jsem ještě mohl získat a porovnat to se slabinami, které jsem do té doby v obranných mechanismech zdejší společnosti objevil. Až dosud bylo všechno v pořádku, pokud jsem se ale ve svých výzkumech někde zmýlil a něco se zvrtne, v tom případě vyzkoušíme nějaký jiný plán. Vymýšlet plán je snadné, na tenhle jsem potřeboval jen několik minut, problémem je ale jejich uskutečnění, protože člověk nikdy neví, co je doopravdy možné, dokud si to nevyzkouší. Jako dnes večer. Toho večera nás totiž čekal ještě jeden test a byl to test, jehož výsledek víc než na čemkoliv jiném záležel na mě samotném. Obě dívky nemusely udělat nic jiného než uložit se ke spánku, navzájem od sebe izolované. Můj úkol byl obtížnější a závisely na něm všechny moje plány a teorie. Moje počítače mi potvrdili, že je naprosto logický, existovalo však jen velice málo medicínských dat, o která bych se mohl opřít, samozřejmě ze zcela zřejmých důvodů. Proto jsem nyní seděl v hlubokém, ale vědomém hypnotickém tranzu ve stejné místnosti jako Dylan, nebyl jsem od ní oddělen zástěnou, ale přesto jsem byl dobrých 5 metrů od její postele. Seděl jsem, otevřel jsem svou mysl a dotkl se jí oněch malých tvorečků. Byl to popravdě řečeno pocit poněkud strašidelný. Přítomnost Vardenova organismu neprozrazovalo nic, co bych viděl, slyšel nebo cítil, když jsem však byl ve stavu hluboké hypnózy a občas i tehdy, když jsem jen doopravdy hluboce spal, dokázal jsem je vycítit a slyšel jsem je mluvit. Nebyl to hovor v jakémkoli našem smyslu toho slova, šlo však o jakousi komunikaci, jakési vzájemné propojení, jako by člověk cítil, jak si jednotlivé buňky vyměňují informace s jinými buňkami. Jakási energetická síť, nehmatatelná, neviditelná, přitom však naprosto jistě existující a vytvářející pocit propojení nejen lidských myslí, ale doslova veškeré pevné hmoty kolem vás. V podmínkách hypnotické kontroly jsem byl schopen značnou část těchto rušivých šumů eliminovat a soustředit se jen na spící Dylaninu postavu, která se zdála téměř plápolat drobnými vlákénky, nabitými nezměřitelně malou energií a propojujícími jeden Vardenův organismus s druhým. Cítil jsem, jak jsem k ní téměř tělesně přitahován, jak prostupuji do každé části jejího těla a spojuji svou mysl s její myslí, paže s pažemi, nohy s nohama, srdce se srdcem. V tomto okamžiku, v tranzu hlubším než kdykoliv předtím, jsem o něco lépe pochopil, jak si asi musí připadat lidé na Lilith, kteří prostřednictvím této sítě mohou vysílat zprávy a příkazy. Člověka také v té chvíli napadalo, jak je možné, že se něco takového jako Vardenův organismus vůbec vyvinulo, jak něco takového vůbec může existovat na světech, které se v ostatních směrech příliš neliší od mnoha jiných, jež lidstvo ovládlo a v porovnání s většinou z nich jsou mnohem méně neobvyklé. Co jste vlastně zač? Kdo jste? Jaký je smysl vaší existence? A zdálo se mi, jako by odněkud všude kolem mne zaznívala nezřetelná odpověď. Existujeme. Žijeme. Jsme. To stačí. Dylan přešla z lehčího spánku, plného snu, do oné periody, do níž lidé upadají několikrát za noc, do spánku tvrdého, hlubokého a bezesného. Její Vardenové jasně zářily, jejich hovor a jejich zpěv se nesl po liniích neviditelného silového pole, od ní ke mně a ode mne k ní. A poprvé při mém plném vědomí proběhla výměna. Byl to podivný zážitek, přitom ale nijak hrůzostrašný. Bylo cosi děsivě uspokojivého na tom, když jsem cítil, jak v mém těle narůstá napětí a jak potom jádro celé mé bytosti odplouvá po siločárách onoho energetického pole k jejímu spícímu tělu a jádro její bytosti zase k mému. Byl to báječný pocit, který jsem nedokázal popsat v slovy a nedokážu to ani teď. Vstal jsem z lůžka v těle Dylan Kohlové, naplněn pocitem radostného vzrušení, omámení vlastní silou. Přešel jsem k toaletnímu stolku, vzal jsem malou lahvičku, která na něm stála a tiše jsem se přiblížil ke svému starému tělu, které neklidně spalo v lenožce. Opatrně jsem mu strčil lahvičku pod nos a zmáčkl jsem tlačítko, objevil se malý obláček páry, kterou spící tělo okamžitě vdechlo. Tělo poněkud zvláčnělo a jeho dech nabral hlubší, poněkud namáhavý rytmus, nic, co by signalizovalo nějaký vážný problém. Zatřásl jsem jím. Dylan. Probuď se. Zatřásl jsem ještě jednou, silněji. Probuď se, Dylan. Téměř jsem jí zakřičel do ucha, nedočkal jsem se však žádné reakce. Spokojeně jsem zmáčkl stopky a pak jsem se pokusil tělem pohnout. Přestože Dylan byla silná žena, byla rozhodně slabší než já ve svém mužském těle, vyzkoušel jsem všechno možné, abych ji probral k vědomí, ale bezvýsledně. Konečně jsem se posadil na postel a prostě jsem čekal, vždy po několika minutách jsem se znovu pokusil probrat nehybné tělo k vědomí. Někdy při čtvrtém nebo pátém pokusu Dylan tiše zasténala a nepatrně se pootočila. Natáhl jsem se a zastavil jsem stopky. Ukazovali 24 minut a několik sekund. Času dost. Trvalo ještě asi další minutu, než se mi podařilo probrat Dylan ze spánku. Zatřásla hlavou a chvíli si mnula oči, jako by nebyla schopna se správně orientovat, pak si povzdechla a pohlédla na mne. Takže to vážně funguje, přikývl jsem. 24 minut, musíme ale počítat s větší váhou mého těla. Vsadím se, že tvému tělu to bude trvat déle. Cítíš nějaké nepříznivé vedlejší účinky? Připadám si utahaná jako pes, jinak ale nic zvláštního, ujistila mě Dylan. Teď je řada na tobě, oznámil jsem jí. Pegasos. Na toto slovo začal účinkovat posthypnotický příkaz, takže rychle upadla do tranzu. Po několika velice stručných instrukcích, během dne jsme si to celé opakovaně probírali, jsem se vrátil k posteli a natáhl jsem se na ní. Trvalo několik minut, než jsem se dokázal natolik uvolnit, abych byl schopen usnout. Znovu se mě zmocňovalo ono staré vzrušení a radostné rozechvění, které ve mně činnost tohoto druhu vyvolávala. Vrátit se zpátky do vlastních těl se nám podařilo za necelé 3 hodiny, což byl velice slušný čas, když jsme skončili. Přikradl jsem se tiše po špičkách do sandiny oddělené a odstíněné části kajuty, kde jsem podnikl prakticky totéž. Jistě, byl jsem unavený, hypnotický trans byl ale v jistém smyslu sám o sobě osvěžující a tahle část testu byla mnohem důležitější. V případě potřeby jsem byl schopen zmobilizovat mentální rezervy. V sandině případě jsem Nura formu nepoužil, protože sám jsem ho nepotřeboval, to už jsem si na vlastním těle ověřil a sandino tělo jsem v jejím stavu nechtěl vystavovat jakémukoliv riziku. Také z hlediska smyslových počitků se její tělo diametrálně lišilo od Dylanina i mého vlastního. Zárodek v její děloze byl už natolik vyvinutý, že si vytvořil svá vlastní osobitá Vardenova schémata, která jsem byl schopen vycítit, přestože jeho Vardenové se mnou snažili komunikovat asi na stejné úrovni jako Vardenové v samotné lodi, v prknech přístaviště nebo v posteli. Byl to zvláštní pocit. Probrat se k vědomí v jejím těle byl zároveň do jisté míry šok, protože jsem si velice intenzivně uvědomoval těhotenství a obrovskou odlišnost své nové tělesné schránky, nacházející se ve stavu nesrovnatelně nezvyklejším, než byl stav související s pouhým přechodem z mužského do ženského těla a zpět. Když jsem se tehdy na vězeňské lodi poprvé probudil, bylo pro mne téměř zklamáním, že jsem si připadal tak málo odlišně. Se Sandou to byl zážitek, který mě mnohem víc vyvedl z míry. Dokázal jsem však platnost své teorie a proveditelnost v triku, který byl základem celého chystaného podvodu. Dokázal jsem ji naprosto dokonale. Nechápal jsem, proč to už přede mnou nenapadlo někoho jiného, jenže pak jsem si pomyslel, že to možná někoho napadlo. Pokud ano, musel to být někdo obdařený výjimečně rafinovaně uvažujícím mozkem, podobným mému, protože to vyžadovalo znalost hypnotismu i lidského těla a protože jsem byl nucen nastudovat si obrovskou spoustu dalších materiálů, které by bylo prakticky nemožné získat nebýt toho, že jsem pracoval u Tookera a mohl jsem si hrát s jeho obrovským počítačovým systémem. Sandino tělo pro mě bylo čímsi naprosto úžasným, nechápu, jak se někdo dokáže s něčím takovým vypořádat. Bylo strašlivě neohrabané, připadal jsem si celý nafouklý a všechno to doprovázely ještě další pocity natolik zvláštní, že je nedokážu popsat. Začínal jsem trochu líp chápat, proč se chce téhle otročiny zbavit, i když se mi nechtělo věřit, že by se takhle mohla cítit většinu času. Musel jsem to ale nějakou chvíli vydržet, než jsem Sandu, která teď byla v mém těle, probral a probudil a než jsem si ověřil jedinou zbývající pochybnost, která ve mně ještě ohledně mých vybraných spolupracovníků hlodala. Na rozdíl od onoho hypnotického experimentu, který jsme podnikli dřív toho dne na palubě, to bylo poprvé, co se probuzená a při plném vědomí ocitla v mužském těle. Zkoumala je s očividným potěšením. Měl jsem dojem, že zesílený kontrast mezi tělem, v němž jsem se nyní nacházel já, a stavem, ve kterém toto tělo bylo, přibližně v 8. měsíci těhotenství a mou vlastní špičkovou tělesnou kondicí její potěšení jen zvyšuje. Nemohla bych takhle na chvíli zůstat. Škemrala. Připadám si tak. Tak volná. Smutně jsem zavrtil hlavou. Ne, teď to nejde. Musíš se pro příští týden naučit, jak se zase dostat zpátky do svého těla a za chvíli už bude svítat. Prosím, prosím. Jenom na jeden den. Neumíš si představit, co to pro mě znamená. Myslím, že si to umím představit, ujišťoval jsem ji soucitně, ale stejně to nejde. Musíš se ovládnout, Sando. Zítra v noci si to vyzkoušíme zase, pokud bude domov ochoten nechat tě tady ještě jednou přespat, a myslím si, že bude. Nezbývá nám moc času a máme ještě spoustu věcí, které si potřebujeme nacvičit. Ublíženě našpulila rty. Bylo docela legrační pozorovat Sandino charakteristické chování v mém těle, pobavilo mě to stejně, jako když jsem za podobných okolností sledoval lidi, kteří provedli legitimní výměnu. Svým základním sexuálním a osobnostním návykům se učíme v raném věku, takže se projevují i ve světě, kde se lidé mohou měnit těla, alespoň u lidí s tak vyhraněnou sexuální orientací, jako jsme byli my tři. Myslím, že bychom se do toho měli pustit, pokračoval jsem. Začíná se už připozdívat, takže by se ti to tvoje přání mohlo splnit, kdybys mě jen ještě chvíli zdržovala. Dělalo mi to trochu starosti. To nezvyklé tělo mi samo o sobě působilo dost problémů, navíc jsem se ale cítil stále méně ospale. Sanda se v tomhle těle prospala o mnoho déle než Dylan nebo já. Zdálo se, že Sanda to vycítila také a že je rozhodnuta dohadovat se mnou tak dlouho, dokud nade mnou nezvítězí kontumačně. Když jsem si to uvědomil, rozčileně jsem na ní vyjel, bude se tenhle problém opakovat příští týden, až na tobě bude záležet náš život. Při těchto mých slovech se zarazila. Poslyš, je mi to moc líto, prohlásila lehce omluvným tónem. Nepodrazím tě, věř mi. Já vím, že mě nepodrazíš, ujistil jsem ji jemně. Pegasus, dodal jsem pak. Díky bohu za posthypnotické příkazy, pomyslel jsem si s úlevou. Tenhle příkaz byl samozřejmě i SM, které jsem měl schované v rukávu pro příští víkend. Tiše jsem zadoufal, že to bude dostatečná pojistka, ulehl jsem a snažil jsem se usnout, i když spánek přišel až po dlouhé době. Čím déle to trvalo, tím větší obavy se mě zmocňovaly, že zůstanu uvězněn v tomhle těle a tím obtížněji se mi usínalo. Konečně se mi to však podařilo, i když jsem musel trochu podvádět autohypnózou. Slunce už jasně svítilo a bylo pozdní dopoledne, když mě Sanda, už zase ve vlastní podobě, s poněkud lítostivým výrazem probudila. Následoval další den zkoušek, kdy jsme si všechno znovu a znovu opakovali, donekonečna jsme zkoušeli svoje úlohy a pak další noc testování, tentokrát s Dylan v roli toho, kdo podstupoval dvojitou výměnu a pak jsme byli tak připravení, jak to jen za daných okolností bylo možné. Mě samotného čekalo, za předpokladu, že otah dostojí svému slibu, zařízení ještě jedné maličkosti, následované trochou sadistické zábavy a budeme přichystaní na páteční odpoledne.